सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं वर्णनातीत का वर्णन लेख पढ़ने बैठे तो इसको हमने पढ़ा विचार किया तो भीतरी भीतर चुप हो जाए परंतु पढ़ते पढ़ते बीच में ही अपने आप चुप की स्थिति बन गई, चुप होने की स्थिति बन गई और फिर पीछे से पढ़ना चालू किया फिर आकर के बीच में चुप हो गए। इस तरह वो लेख तो पूरा हुआ नहीं, ऐसे कैसे पुस्तक हमारी पूरी होगी पढ़ने में? पूरी करने का उद्देश्य नहीं रखना, पुस्तक पूरी पढ़ना है ऐसा उद्देश्य ही न रखना है, अपना तो मन लगाना है, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ना है, ये उद्देश्य ही नहीं रखना पहले से ही। अपने एक पुस्तक में मन लगाने का तरीका करना है, मन लग जाए वही बिल्कुल जरूरत नहीं आगे आगे कुछ जरूरत नहीं, मन लग गया पार काम पड़ गया, पुस्तक हो पूरी, पुस्तक पूरी नहीं करनी है। पूरी करना उसको होता है जिसको सब पुस्तक पढ़नी है, मैं पुस्तकों पढ़ने का ठेका नहीं लेना है। ये मैं कई बार कही है ये बात, कई बार सत्संग में बात सुनाई है कि आप पुस्तक पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहां मन लग जाए वहां पुस्तक तो स्थगित कर दो और बस उस मन में लग जाए, अगर मेरे आ जाए तो रोना आ जाए तो उसमें कर लग जाओ, तत्परता से लग जाओ, फिर आंसू सूख जाए मन फिर अच्छी घूमने लग जाए तो जहां मन लगा उसे एक पन्ना को इतना पीछे से पढ़ो, पीछे पढ़ते पढ़ते वहां आते ही हो जाए तो वही सब कर दो। पुस्तक पूरी करने का उद्देश्य नहीं रखना है, उद्देश्य रखना है मन को लगाने का, ये उद्देश्य रखना, उद्देश्य मन लगाने के लिए पढ़ते हैं। पुस्तक पूरी पत पढ़ो, 10 दिन 15 दिन लग जाए पुस्तक पूरी हुई नहीं हुई कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है, मन लग गया बहुत काम है, बहुत काम हुआ, पढ़ने से इतना काम नहीं हुआ जितना उससे हुआ। आपने कहा भगवान की स्मृति बनी रहे इससे सब काम सिद्ध हो जाएगा, तो ये आपका उद्देश्य क्या, स्मृति बनी रहे इसमें हम अपना जीवन का उद्देश्य भगवान का बनावे या और कोई स्मृति से आपका तात्पर्य? समझे हमारा तात्पर्य यही है, उद्देश्य एक लक्ष्य परमात्मा याद रहे, उसके लिए ये पुस्तक पढ़ना है, ये बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा ही उत्तम साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, भक्ति के साधन में चलो, ज्ञान के साधन में चलो, किसी साधन में जहां मन लग जाए वहां लगा दो, मन परमात्मा का चिंतन हो जाए, जितनी परमात्मा की याद ज्यादा रहेगी उतना ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे व्यापार में पैसा ज्यादा पैदा हो वही व्यापार बढ़िया, ऐसे ही आप जितने साधन करते हैं जिनमें भगवान में मन तल्लीन ज्यादा हो जाए वही ही बढ़िया है। चाहे कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, कुछ भी करो, जितना मन मन मन भगवान में लग जाए उतना बढ़िया है, उसे फायदा ज्यादा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात भगवान के चिंतन का ही मेरा उद्देश्य है, परंतु चिंतन में ये साधन बहुत बढ़िया है, पुस्तक पढ़ने का बहुत बढ़िया साधन है। 10 दिन तक आपका पुस्तक पूरा नहीं हुआ, 10 दिन 15 दिन पर तेरे पूरा नहीं हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जहां मन लग गया, जिस वृत्ति में मन लग गया, वहीं मन लगा दो, वो एक उम्र भर का भी, उम्र भर अगर मन लग जाए उम्र भर उतना ही होगा, पुस्तक पूरा नहीं करना है। पुस्तक पूरे में कोई मतलब नहीं है, मतलब भगवान में मन लगाने में। तस्मात केला भी उपाय न मन कृष्ण ने, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। मन लगा की दान बैठ कर खूब, और मन संचल हो जाए तो उसे एक पृष्ठ पीछे छोड़ो, पीछे पढ़ते पढ़ते वहां आने में हो जाए, बस वही। फिर मन संचल हो जाए 2-4 पंक्ति पीछे छोड़ो, वही हो जाए तो बस, नहीं तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जहां हो जाए मन। ये तरीका बहुत अच्छा है, साधना कोई करना चाहे तो बहुत बढ़िया तरीका है, ये बहुत लाभ होगा, आप करके देखो, बहुत लाभ है। और शंका बोलो, जो शंका बोलो, आपको संदेह हो बोलो। भजन और चुप साधन दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? चुप साधन उसी मन चिंतन करते करते आप आवश्यक हो जाए, चुप साधन जल्दी समझ में नहीं आता है, यह समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। न किंच भी चिंतित, देखो संसार में कहने में तो ये बात है कि चिंतन करना बहुत बढ़िया है, परंतु वास्तव में अचिंतन बढ़िया है, कुछ भी चिंतन न करे। आज संस्था मना करता न किंचित भी चिंतित, किंचित भी चिंतित, न परमात्मा का, न आत्मा का, न संसार का, किसी का चिंतन न करे। किसी का चिंतन न करने से आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी, एकदम सच्ची बात। कुछ चिंतन में रहो, आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का, नाम का, कुछ भी चिंतन नहीं। और चिंतन में क्या है, नींद आलस बिल्कुल नहीं, नींद आलस नहीं, नींद आलस में चिंतन करो, चिंतन में हो, और नींद आलस नहीं हो, साफ सच वृत्ति है, तो चिंतन कुछ नहीं करना बहुत बढ़िया साधन है, बहुत ऊंचा साधन है चिंतन। देखो क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ है, दो प्रकृति का कार्य है, क्रिया और पदार्थ दोनों से ऊंचा उठना है अपने, क्रिया से पदार्थ से दोनों से ऊंचा उठना है, ना तो पदार्थ का चिंतन हो ना क्रिया हो, बहुत बढ़िया है। क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये पदार्थ है, ये क्रिया है, ये दोनों छूट जाए और दीन राष्ट्र सच प्रति, बहुत बढ़िया साधन है। कुछ भी चिंतन हो, नाम का चिंतन न हो, भजन का भी चिंतन न हो, ना स्वरूप का चिंतन हो, ना तत्व का चिंतन हो, कुछ चिंतन न हो, शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहतया आत्म संस्तो मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, न किंचित भी चिंतित, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ज्यादा लाभ होगा एकदम। आप कृपा करो, ये करो कृपा, सुनने करो आप। इसमें शंका हो जो पूछो उसमें विशेष कुल की बात अभी आपने चुप साधन भी और भजन को एक साथ बताया और वैसे आपके प्रवचनों में ये बात आती है कि भजन से भी ऊंची स्थिति है चुप साधन है। भजन का फल है, भजन का फल है। यदि भजन छूटता हो और चुप साधन की स्थिति बनती हो तो कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं, असली बात है। चिंतन है जो तो साधन है और चुप साध्य वो साध्य है, वो ऊंचा है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया पदार्थ रहित होना प्रकृति से अतीत होना है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति में है और क्रिया पदार्थ ने ऊंचा होना होता स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक। अब वो समझ में नहीं आवे तो नाम जप करो, कीर्तन करो, बहुत लाभ की बात है। कीर्तन से बहुत लाभ है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, हाँ। मन है वो आत्मा तक तो पहुंच नहीं सकता, आत्मा में मन को किस प्रकार से स्थित करें पूछ रहे। मानो एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, एक परमात्मा वो सत्ता एक समुद्र में ठोस परिपूर्ण है, ये आत्मसंस्था, ये आत्मसंस्था मन कृत्व है, एक तत्व है, इसमें सिद्ध हो जाए। इसमें मन नहीं लगाना है, मन का मतलब है कि एक तत्व है, एक परमात्मा है, ऐसा हो गया अभी चुप हो जाए। चुप साधन बहुत बढ़िया है पर कोई आना चाहिए, नींद आलस आ जाएगा और चिंतन होगा तो ठीक नहीं। ये हाथ लग जाए किसी के तो समझ लो कि भाग्य खुल गया, बहुत बढ़िया बात है। और बोलो एकदम पुस्तक पढ़ते पढ़ते जहां मन लग जाए वही टेंगे भाई, वही ठहर जाओ, बहुत बढ़िया चीज हो। अब कभी देखो एक दो दिन तीन दिन में आपके फर्क पड़ेगा, इतनी बात है एकदम। परसों आप लगे हो और दो चार दिन पांच दिन में मन लग जाए, देखो आप दृष्ट हो जाएगी, एक दिन में लक्ष्मता हो जाएगी। पुस्तक है, नाम जप है, कीर्तन है, ये साधन है मोक्ष साधन के। अचिंत ध्यान शेर चीज को अचिंत ध्यान कहते हैं, समाज में मोक्ष संस्थान कहते हैं। चुप साधन वो है, आपकी भाषा में वो चुप साधन, चुप साधन है, एक ही बात है, अलग अलग नाम है। मन में कोई चिंतन नहीं हो, कोई बोलना ना हो, नींद आज बोलनी चाहिए, नींद आज को फायदा होती होगा, गलती हो जाएगी। प्रकृति अलग अलग बोली है, कोई प्रगति उसको पकड़ ले कोई नहीं पकड़े, स्वभाव अलग अलग होते हैं, स्वभाव एक समान नहीं होते, दो आदमी के समान स्वभाव नहीं होते। मन में लग जाए बड़ी ही शांति बड़े प्रताप होगा, कोई शंका हो तो कुछ भाव पुस्तक उसे वास्ते है, चुप होने के लिए है पुस्तक, पुस्तक के वास्ते चुप होना नहीं है, पुस्तक का तात्पर्य चुप है। जहां पढ़ते पढ़ते मन लग गया बस, मन चंचल हो तो पीछे पड़ो, वहीं आते हो चुप वहीं जाओ, पांच दस दिन तक उसी में फिरते मन लग गया बस वहीं लगाओ, अगर कोई जरूरत नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत लाभ की बात है। शंका हो इसमें अभी चल रहा विषय पर बोलिए आप, जो बात चल रही है उस पर दूसरी बात पर छोड़ो। शुभ साधन में बार बार कभी मन में संकल्प विकल्प उठते हो उस समय क्या करें? देखो भाई, मेरी एक प्रार्थना है, आप असली इस बात को ठीक समझना चाहते हैं वो और चीज होती है, और एक ऐसे ही प्रश्न कर भी वो और चीज होती है। आप अगर चाहते हैं तो आप सुनो, मैं बताऊंगा, मैंने जैसे पढ़ा है उस तरह से बता सकता हूँ। जो आदमी कहता है उसका ज्ञान है वो का करे, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे पढ़ाए उसका बुरा अनुमानी अधिक कहाँ से लाए, अधिक कहाँ से लाए। आपके संकल्प होते हो तो उसे कई उपाय है, एक संकल्प विकल्प की तरफ विचार ही नहीं करना, संकल्प विकल्प का विभाग दूसरा है, आपका विभाग दूसरा है, संकल्प विकल्प आपके नहीं है, आपके संकल्प विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प आप नहीं हो, आपका संकल्प विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प होते हैं मन में, आप में नहीं होते, पहले तो इस बात को समझ लो, संकल्प विकल्प मन में होते हैं आप में नहीं होते, सबसे पहले इस बात को समझो। इसमें जो शंका करो आप पूछो, संकल्प विकल्प मन में होते हैं, मन है प्रकृति का कार्य है, आप हो परमात्मा का अंश, मैं वंश हूँ जीव लोग जीव भूत सनातना, मन श्रेष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थानी, मन श्रेष्ठान इंद्रिया प्रकृति प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा का अंश है, आप में संकल्प विकल्प नहीं है। पहले इस बात को समझ लो कि आप परमात्मा का अंश है, आपका संबंध परमात्मा के साथ में है, संकल्प विकल्प अपरा प्रकृति है, मानव बुद्धि से अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है परमात्मा की, आप में ये नहीं है, इनके साथ संबंध है यही गलती है, इसके साथ जो अपना संबंध मानते हैं ये गलती है, यह गलती है, इस बात से कोई संबंध नहीं है। तो संकल्प विकल्प पैदा होते हो तो इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, आपका जो शरीर है आप उसने काम कर रहे, इसके दो विभाग है, एक चेतन विभाग है एक जड़ विभाग है, जड़ विभाग में क्रिया और पदार्थ है, चेतन विभाग में क्रिया है ना पदार्थ है, और चेतन विभाग वो आपका स्वरूप है, जड़ विभाग ये प्रकृति का स्वरूप है, इसके साथ संबंध है यही जन्म मरण का कारण है, इसके साथ आपका संबंध नहीं है। इस बात से संकल्प विकल्प होता हो उसे उपेक्षा करो, विरोध मत करो, अच्छा मत समझो, ना उसको अच्छा समझो ना उसको बुरा समझो, अच्छा समझो तो संबंध जुड़ेगा, बुरा समझो तो संबंध जुड़ेगा, संबंध नहीं जुड़ना ये ऊंची बात है, विरोध करो तो संबंध जुड़ेगा। भगवान के साथ में बैर किया उनका कल्याण हुआ, और प्रेम किया उनका कल्याण हुआ, जिन्हें कोई प्रेम किया तो उनका कल्याण नहीं हुआ। इसी तरह से जो संकल्प विकल्प हो उनके साथ संबंध जोड़ने से आप गलती होगी, उसको मिटाना चाहोगे तो गलती होगी, रहना चाहोगे तो गलती होगी, उनको अच्छा समझो तो गलती होगी, बुरा समझो तो गलती होगी, उपेक्षा करो उदासीन। जैसे वृक्ष खड़े है अपने क्या मतलब है, कोई गाय खड़ी ऐसी बात है अपने क्या मतलब है, उदासीन, विरोध मत करो, विरोध करना संकल्प विकल्प जल्दी मिटेंगे नहीं, अगर विरोध नहीं करो तो जल्दी मिट जाएंगे, ना मिटेंगे ना मिटा क्या मतलब है, कुत्ते के मन में संकल्प विकल्प हो रहे हमें क्या मतलब है, हमें जैसे कुत्ते के मन में हो रहा है आम के मन में हो रहा है, मन एक ही है, कोई दो चीज है वो बोलिया। तो एक बात तो ये समझो कि आप में संकल्प विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प मन में है, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, पहले ध्यान दे लो एक बात, और संकल्प के लिए राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना भला समझो ना भला खराब समझो, मतलब नहीं है, उदासी है तटस्थ, उसका मतलब नहीं है अपने, ना बुरा समझना ना भला समझना, अच्छा संकला हुआ तो गड़बड़ी, बुरा हुआ तो गड़बड़ी, अपने क्या मतलब है, हमारे संकल्प के लिए मतलब नहीं है, अलग रहो समझना छोड़ो, अच्छा और बुरा दोनों मत समझो, निसंकल्प होना है ये भी मत रखो, मेरे को निसंकल्प होना है ये भी रखोगे तो निसंकल्प नहीं हो सकोगे, हमारे को संकल्प रहित होना है ये उद्देश्य रखोगे तो निकल जल्दी नहीं हो सकोगे, निसंकल्प है सत्य है, होना नहीं हमें, निसंकल्प होने का विचार रखो तो देरी लगेगी, ये भी मत रखो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना निसंकल्प होना ही है, अपने तो है जो रहना है, उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था सतह अवस्था वो उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, मध्यम ध्यान धारणा है उत्तम सहज अवस्था, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक, अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे उसमें उदासी हो जाओ, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, और अपने में है नहीं, तीन बात है, अच्छा न समझो बुरा न समझो, बुरा न समझो अच्छा न समझो, और अपने में नहीं है, ये अंतःकरण में है, अंतःकरण है प्रकृति का कार्य, मन सृष्टानी इंद्रियानी प्रकृति सानी, आप है ममई वांश हो, आप है परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश कुछ तो आप ही क्या मतलब, आप यहाँ बैठे हैं वहां वर्षा आएगी तो क्या दे, ठंडी आएगी तो क्या दे, गर्मी आएगी तो क्या, आपने क्या मतलब, अपने समझ नहीं है, आप परमात्मा का अंश हो, ये है प्रकृति का अंश, अपने में नहीं है, इस बात में राग करना ना द्वेष करना है, न संकल्प हो जाए न हो जाए, हमारे संकल्प न हो जाए, ऐसा नहीं, मनुष्य ये गलती होती है, वो आकर लगता है कि संकल्प नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए होगा संकल्प पैदा होगा, नहीं का आग्रह होने से, नहीं नहीं का आग्रह नहीं रहा है, होने का भी आग्रह नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, अपना है ही नहीं, अपने है ही नहीं, आप में है ही नहीं, अब क्या मतलब है, करके देखो, हम करके देखो एकदम छूट जाएगा, स्वतः स्वभाव है, संग नहीं हो बिल्कुल तो ये कुछ राजी मत हो, बन दादा घना प्रसन्न मत हो, थोड़ी प्रसन्नता आ जाए तो प्रसन्नता वो भोगनी नहीं है, प्रसन्नता भोगो तो कई दिन लगेगा, प्रसन्नता को भोगो मत, राजी मत हो ना नाराज हो, नाराजी मत हो, राजी मत हो, अपना नहीं है, अपना नहीं है, बस क्या नाराज हो क्या राजी हो, क्या ठीक है क्या बेठी है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, क्या ठीक है क्या बेठी है ही नहीं, मन है वो परमात्मा में नहीं लगता, एक मन है, एक परमात्मा है सब जगह, ये मन का मन कोई कथी है यार, आत्म संस्तु मन कृत्व का अर्थ ये हुआ कि एक परमात्मा परिपूर्ण है बस, अब उसे चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन न करे, आलस हो नींद हो तो कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, आलस आलस आता हो तो जग जाओ कीर्तन करो, आलस नहीं हो स्वच्छ वृत्ति निर्मल वृत्ति हो तो कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, बहुत जल्दी हुई है, नहीं उतर से कृत्य न अर्थ न आकृत्य नहीं कर सका, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, नशा से सर्व भूते रूप कष्ट दर्द किसी प्राणी के साथ कोई मतलब नहीं, तीन बात बताई इसमें, नहीं वो तस्य कृते नार्थ न अकृत ने कष्टा न साक्ष सर्वभूतेषु कष्ट दर्द विभाषया तीन बात न करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी प्राणी के साथ संबंध है नहीं तो स्वीकृति न अर्थ है न आकृति नहीं तस्वीर किसी में आशक्त न हो कभी कर्तव्य कर्म करो कर्मयोग विधि है कर्मयोग आग्रह मत रहो कुछ आग्रह मत रहो एक तत्व है परिपूर्ण है सत्ता मात्र है ऐसे बोलो ऐसे करो उन्हें चंद्र कर देखो अपन मौस कोई शंका हो तो मुझो न अच्छा समझो न बुरा समझो न ये बना रहे न ये न हो जाए आग्रह मत रहो कुछ भी उपेक्षा उदासीन विरोध करो तो दिन लगेगा जल्दी होता हुआ नहीं जो जो उपेक्षा करता है ये परवाह करता है तो समझ जुड़ता है राग करो तो समझ जुड़ता है द्वेष करो तो समझ जुड़ता है संबंध नहीं जोड़ना अपने अपने में समझता भी नहीं अपने में है नहीं बहुत काम की बात है कोई अपना मतलब है कहते हैं कि मैं चिंतन नहीं कर रहा हूँ ये उस समय में भाव बना रहे तो कैसा रहे ना ठीक रहे ये भाव बना रहे तो गई रही दिल लगा कहीं आप सुनते तो है नहीं आप बोल के चले गए उधर बोल के घूमे आ रहा हूँ मेरे को एकाग्र होना है मेरे को कुछ चिंतन नहीं करना है ये भी नहीं रखो चिंतन होता हो न होता हो उदासीन है उदासीन ये अटल आ जाए तो अच्छी बात है अटल नहीं आवे तो नहीं लगेंगे न कहीं सदी चिंतन समय समय ऊपर हमें अभ्यास दे दिया था आप घूमने लग गए आपको या आपकी गलती प्रश्न करते हैं तो आपको अपने ढंग से प्रश्न करें ये सुनने का कायदा नहीं है ना महाराज जी को तो आपने बोल दिया आप घूम रहे हैं ये सुनने का दो लेख दो दिन पट गए आपको दिखाए और ऐसे लेख है कई है ऐसे लेख जो आपको अच्छा लगे वो लेख पढ़ो रोमन लगाओ गान में भक्तों को चरित्र लगाओ और मन लगाओ भगवान में विनय पत्रिका पढ़ो उन पद में विनय पत्रिका में ऐसे पद है जो आपको मालूम होगा मेरा चित्र खींचा है अलग अलग साधकों को चित्र खींचा हुआ चित्र पर मेरे लिए ही बात गई है ये ऐसा मालूम बनेगा एक एक पद अलग अलग अपना मालूम बन रहे हैं बहुत बढ़िया विनय पत्रिका बहुत बढ़िया चीज है ऐसे भक्तों का चरित्र बहुत बढ़िया है लेख बताइए बहुत बढ़िया पढ़ते हो उसमें तल्लीन हो जाओ ना राग करो ना द्वेष करो ना अच्छा समझो ना बुरा समझो ना बना रहे ना बना बना रहे ना मिट जाए ना मिट जाए कुछ भी नहीं अपना मतलब नहीं दुनिया में कुछ भी होता है जो मतलब है अपने क्या मतलब अपने क्या लेते हैं उसे ऐसे कर देखो उसे बाधा पूछो बिघन हो तो पूछो आज इस बात को ध्यान कर दो और ऐसा करो करके बड़े बंद बिघने पूछो बाधा हो पूछो ये बाधा है ये बार ये बाधा है एकदम ठीक हो जाएगा नहीं वो तो से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं कर सकता दर्शाज शुरू बोलते तीन बात बताई न करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी प्राणी के साथ संबंध है ये दीखते ज्ञानियों की बात है कर्मियों की बात आप कोई समझो मैंने कान ज्ञानियों समझो कर्मियों समझाओ गलतियों समझाओ दे दिया है। कहते हैं कि हमें 21,600 नाम जप करना है, उसमें शुभ साधन में समय लग रहा है, उधर नाम जप कैसे होगा? जप करना हो तो और समय करो, इस साधन के लिए घंटा दो घंटा लगा दो और समय नाम जप करो। मैं तो कहता हूँ नाम जप का फल है ये, है नाम जप का ही आग्रह, तो सुबह शाम और समय करो, घंटा डेढ़ घंटा इस पर दे दो। देखो साधक होता है ना, उसको साधन करना है, उसको अपना आग्रह कुछ नहीं रखना है, अपना कोई आग्रह नहीं है, किसी विषय में कोई आग्रह नहीं अपना। वो आग्रह रखोगे तो देरी लगेगी, काम होगा उससे भी देरी लगेगी, और आग्रह न रख कर रखोगे तो बहुत जल्दी काम होगा। पहले यो करो, आपका जब है वो दूसरे समय में करो, एक समय ऐसा निकालो जब आलस नहीं हो, बिल्कुल आलस नहीं हो, वृत्तियां स्वच्छ हो बिल्कुल ऐसी, उस समय ऐसा करो। अगर आप वृत्तियां आलस हो, नींद आती हो, तो खड़े हो जाओ, नाम जप करो, विशेष जोर जोर से करो, तंत्र लगातार करो, उस समय नाम जप करो। और नाम जब नहीं हो तो हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, और दूसरा समय समय रखो। जिंगवास का समय है, अल्लाह गुल्ला होता है, दूसरा आदमी है, उस समय वो करो नाम जप करो, और समय में क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति का है, दो दो प्रकृति का, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ में साथ में लगो, प्रकृति साथ रहेगी। नाम जब होना चाहिए तो प्रकृति रहेगी, नहीं होना चाहिए तो रहेगी। चंद्र कुछ भी नहीं करना है तो रहेगी, चंद्र करना है तो रहेगी, प्रकृति साथ रहेगी। अपने मतलब नहीं है, न करने से निकलना है, नहीं मत से करते न अर्थ, न आकृति नहीं करना, न चाहे सर्वभूतेषु कस करते वास्य, प्राणियों के साथ कोई मतलब नहीं, करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं। गीता का श्लोक है, नहीं कहते कृत्य अर्थ, न आकृत्य नहीं कसना, न साहस स्वरूप कष्ट दर्थ वास्य। और पूछो इसमें, इसमें शंका हो पूछो, और बता, और मत छेड़ना, भी दूसरी बात मत छेड़ना। अभी आपने ये भी कहा कि हाँ कुछ मन में भी है, कह रहे कि पहले ये चलने दो, आपके मन में क्या थी? हमारे मन में आए थे जड़ चेतन दो है, शरीर अपना है, इसमें भी जड़ है चेतन दो है, जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, इतने जीवन शरीर है, मन है, इंद्रियां है, अहम है, ये सब जड़ है, और आप स्वयं इसके मालिक हो, वो चेतन हो, वो चेतन की सत्ता मात्र है, इनकी सत्ता नहीं है, ये जड़ चीज है, बदलने वाली है, चेतन बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला जड़ चीज है, और नहीं बदलने वाला चेतन है, वो आपका स्वरूप है, आप स्वयं है, स्वयं आप है, जो कहते हुए रहते हैं, कसे ही कही वैसे है, तब तो क्या जीवन मुक्त वैसे ही है, वो आप वैसे ही, आप वैसे ये लिप्त हो जाते हो, वो गलत मुक्ति होती है। जड़ चेतन दो है, विभाग, ये विभाग समझ लेना चाहिए। अभी साधारण आदमी को पता नहीं लगता मैं क्या हूं, तो मैं क्या हूं ये समझ में नहीं आती बात, नहीं समझता आदमी, देखो समझ नहीं सकता। तो इस बात से ही कहता हूं आप क्या है, आप एक सत्ता है, एक है, होनापन है। उसको मैंने कल कहा था कि मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं धोता हूं, साता हूं, मैं तो मैं और क्रिया, ये क्रिया है, जिसमें हो रही है, जिस प्रकाश में हो रही है, उस प्रकाश में ना खाना है, ना पीना है, ना धोना है, कुछ नहीं है। वो चेतन प्रकाश है, उसमें मन श्रेष्ठा नहीं, इंद्रिया नहीं, ये है, ये प्रवृत्ति स्थान है। तो मैं हूं दो हुआ कृष्ण, मैं हूं, तो मैं नहीं है, मैं है प्रकृति का अंश। महाभूतान्यंकार बुद्धि भूमि आपो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, और मैं का अहंकार है। मैं है, मैं हूं, हूं है परमात्मा का अंश, और मैं है प्रकृति का अंश। हूं मैं से रहित हूं, मैं से रहित हूं नहीं होगा, है होगा। मैं साथ में होने से हूं होगा, और मैं साथ में नहीं रहने से है होगा। व्याकरण भी समझ में जल्दी आता है, बिना व्याकरण भी समझ में आ जाएगा। मैं हूं, हूं मैं के साथ हूं है, मैं नहीं हो तो हूं नहीं है, है होगा। ये बात समझ में आती है ना, साथ में मैं नहीं होगा तो हूं नहीं होगा, है होगा। तू है, वह है, यह है, और मैं हूं, चार है। इस समझ तत्व समझने के लिए एक तू है, एक मैं हूं, एक वह है, और यह है। नजदीक है यह है, दूर है वह है, एक तू है, एक मैं हूं, चार है। पांचों नहीं है, बताओ पांचों, बताओ चार है। चार में हूं पड़ा केवल मैं के साथ में है, न तू के साथ में है। तू के साथ में तू है, तू के हूं नहीं है, है। यह है, यह के साथ भी है, और वह के साथ भी है। एक मैं के साथ हूं है, एक मैं के साथ हूं है, मैं के बिना है। वो मैं छोड़ दो तो है ही रहेगा, तो तू और मैं और यह है, उस है में से लग जाओ। पहले मान लो, पहले मान लो, अक्षर सीखता नहीं, पहले अ लिखा, क लिखा, तो कोई क है। ऐसे मैं हूं, मैं के साथ हूं है, मैं नहीं हूं तो हूं नहीं, तू है, यह है, वह है, हूं सदगुरु है। वैसे तो यह है परमात्मा का रूप है, साक्षात परमात्मा का रूप है। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, सर है परिपूर्ण। इसको आत्मसंस्थों ने कृपा कहा मैंने, आत्मसंस्थ मन कृत्वा न कहीं चिंतित, आत्मसंस्थ मन कृत्वा, आत्मसंस्थ मन कृत्वा का एक है, न हूं है, न तू है, न मैं हूं, न वह है। अब कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन हो जाए मैंने अच्छा भी नहीं सोचे, मेरा बुरा भी नहीं सोचे, वैसे डरे भी नहीं, मैं राग भी नहीं करे, वैसा देश भी नहीं करे, ठीक नहीं समझे, बैठिंग भी नहीं समझे, होता रहे दुनिया में, होता रहे होता रहे होता रहे, अपने बैठे उठे, वर्षा आएगी तो आएगी, अपने क्या मतलब है। ऐसे आप कभी देखो जो जड़ चेतन विभाग, दोनों विभाग के बीच में मैं हूं, और मैं एक विभाग, एक हूं विभाग, तो हूं है वो मैं के साथ हूं है, मैं नहीं हो तो है, पर मैं छूट कर है रह गया, है के साथ में से तू जाएगा। कितनी सीधी सरल बात है, पर इसको करके आप देखो फिर पूछो, करके देखो फिर वादा क्या लगती है, क्या क्या वादा लगती है वो पूछो। सीधी सारी बात, मैं हूं, तू है, यह है, वह है, चार। नजीक है यह है, दूर है वह है, और मैं हूं और तू है। पांचवी बात बताओ, बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है एकदम। और मैं को छोड़ा, मैं है अपना प्रकृति, अप्रकृत अप्रकृति को छोड़ दिया, मैं को छोड़ दिया, तो मैं छोड़ते ही है ही रहेगा, हूं कुछ रहेगा, अस्मित्व संस्कृत अस्मित्व है। इसमें कोई कठिनता बताओ, कितनी सुख बात है, सरल बात है। तू है, यह है, वह है, और मैं हूं, हूं मैं के सर्द नहीं हूं है, मैं नहीं बस है ही रहेगा, मैं है। कई वर्ष पहले की बात है, गंगा किनारे बैठे थे, मैं कहा वो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि नहीं करा, अहम ब्रह्मास्ति। तो पढ़े लिखे डॉक्टर कहेंगे कैसा बोलता है झूठ, अहम ब्रह्मास्ति ऐसे करो चाहिए, तो आपको कैसे बोलता है अहम अस्ति, कैसे बेटा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्म अस्ति, अहम नहीं है ब्रह्म है, अब ठीक हो जाएगा, अहम नहीं है ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि सब तो मैं हूं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हुआ, मैं ब्रह्म नहीं है, अहम ब्रह्मास्ति। पढ़े लिखे सर पांच सात साथ बैठे थे, पढ़े लिखे कि कैसे होता है, आपको अभ्यास करना होता है शुरू, मैं हूं नहीं ब्रह्म है, मैं है, मैं छूट गया, मैं को छोड़ दो, तू है या है वह है, ऐसे मैं भी है हूं, हूं मिल गया, हूं मिल गया, है रह गया, है ये आत्मशब्द में नहीं करता, ये आत्मशब्द में नहीं करता, कितनी सुख बात है, कितनी सख बात है। पढ़ा लिखा अपढ़िया सब कोई पूछो बने, मैं साथ में रहे तो हूं रहेगा, हूं मैं हूं, और मैं को छोड़ते ही हूं नहीं रहेगा, है रहेगा, वो ठीक बात है ना। तो जो है वो है चेतन, अरे मैं है जड़, मैं है अपरा प्रकृति, अरे हूं है परा प्रकृति, परा प्रकृति है जो अपरा को छोड़ने के बाद में है ही रहेगा, हूं नहीं रहेगा, अपरा प्रकृति मेरा स्वरूप नहीं है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध है, यही जन्म मरण का कारण है, जन्म मरण का कारण यही है, अपरा प्रकृति का संबंध छूटा और जन्म मरण छूट गया, जन्म मरण है नहीं। देखो एक मार्मिक बात बताता हूं, बात मिटती वही है जो नहीं होती है, नहीं होती है वही मिटती है, होती वो मिटती नहीं है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते, तो मैं ये है असत और है ये है सत, तो मैं के साथ में हूं होता है, हूं मिटेगा है रहेगा, है मिट नहीं सकता, तू है यह है वह है सब है, ईंट है चूना है पत्थर है ईंट है वृक्ष है पशु है पक्षी है, है ही है ही है ही है ही है ही है ही है सब व्यापक, हूं तो केवल मैं के साथ में, मैं के बिना हूं तो है ही नहीं, है बस है रहेगा। बड़ी सुगम बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अच्छी बात है, मैं शंका को पूछो, बड़ी अच्छी बात है, आप करके देखो, केवल तमाशा नहीं खेल नहीं है, करके देखो, नहीं हो तो वो भी कह दो, देखे ना वो भी कह दो, बाधा वो भी कह दो, अभी अब आजकल आता हो आपकी बाधा तो बाबत बता दो, ज्यादा खेल बड़ो बताओ, कुछ नहीं करना है, न प्राणायाम करना है, न कोई इधर सोचना है, न चिंतन करना है, कुछ नहीं। सीधी सारी बात है, तू है, यह है, वह है, अब मैं हूं है, मैं सूर्य है, बस है मैं चित्र है, मैं चित्र स्वतः शुभ की है सब। मैं का त्याग कैसे हो? मैं का त्याग ऐसे हो कि मैं हूं है, तो मैं हूं, हूं के साथ मैं है, तो हूं छोड़ दिया, हूं के जगह है कर दिया, सूर्य में छोड़े कैसे हो? छोड़ना सूर्य मिला कोई, मैं हूं उसमें हूं छोड़ दिया, हूं हूं छोड़ दिया बस। पहले आप ऐसे करोगे जैसे समझ नहीं आ रहा, बताओ समझना मत ही है। देखो तत्व वास्तव में समझ में नहीं आता है, समझ में आता है वो समझ से छोटा होता है, तत्व समझ से बड़ा और हूं है छोटा, हूं के अंतर्गत नहीं आएगा, परंतु वो अंतर हूं है में मिल जाएगा, है मिल जाएगा वो हूं छूट जाएगा, हूं छोटा जाता है, छोटा सा है, हूं छोटा सा है, छोटा नहीं है, है व्यापक है, आप है में स्थित हो जाओ, है में स्थित है, तू है, मैं हूं, यह है, वह है मैं स्थित हो जाओ, नहीं तो कोई परवाह नहीं, आप हूं है स्थिति रहते हुए भी हूं मैं, हूं पना नहीं है, है पना है, इतनी बात मान लो, इतनी बात मानने को स्वीकार कर लो, कोई हर्ज नहीं, समझ में नहीं आता मेरे से ही समझ में, परिश्रम मत करो, मैं हूं, यह है, वह है, जो है वो है, वो है, मैं हूं, मैं क्या है, तू है, यह है, वह है, वही मैं हूं, हूं ना हूं, है कहीं ना है, कुछ बोलो, छोड़ो मत ही, है जो दो इसमें बात आओ तो बोलो, नहीं छूटे है तो मत छोड़ो, परिश्रम मत करो, अब छूटता नहीं कोई वजन नहीं। तीन ज्यादा बोट का जमाना है, बोट है में जाता है, हूं में जाता है, बोट हूं का ज्यादा हो है का, इसमें से है हूं तो हुई है ही है, हूं भी है, मत छोड़ने तो मत नहीं छोड़ने, मत छोड़ छूट जाएगा, सती छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं। और बोलो, और कठिन ना हो तो छोड़ना कठिन हो ना, छोड़ो मत, आप हूं जो है कर दो, पढ़े हूं पढ़े रहो, ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, संसार मात्र का त्याग, संसार मात्र का, इतना बड़ा संसार है ना, सब मात्र का त्याग है। आपसे विनती है करके देखो, आप 10-15-20-100-200 आदमी आप ऐसा करके देखो, फिर पूछो, बात करेंगे। इसमें समझ में नहीं है तो बार पूछो, जैसे वन भाई ने कहा कि है छूटे कैसे, छूटता नहीं कोई हजू बात, रहने दो, मैं को रहने दो, न छूटे मत छूटो, कोई बाधा नहीं है, नहीं छूटे नहीं छूटो, हूं की जगह है कर दो, बस हम लोग रहने दो, मैं है रहने दो, बोलो अब समझे, बोलो अब कठिन था, बोलो देखो अभी शांत सुख जाओ है मैं सुप जाओ है मैं हूँ कोई है मैं नहीं लोग साक्षात परमात्मा स्वरूप है उस है का नाम है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रकृति राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 13 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।